Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że Wielka Brytania potrzebuje silnego i stabilnego przywództwa, mówi premier Theresa May i zapowiada przedterminowe wybory. Usiłowanie zabójstwa zarzuca prokuratura mężczyźnie, który zaatakował nożem 9-letniego chłopca i jego matkę. Mieszkańcy Barcelony uważają, że masowa turystyka pogarsza jakość ich życia. 8 czerwca Brytyjczycy wybiorą nowy parlament. To propozycja premier Theresa May. Podczas wystąpienia przy Downing Street szefowa rządu wyjaśniała powody, dla których zdecydowała się na takie rozwiązanie. Last summer. Latem ubiegłego roku Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Wielka Brytania potrzebuje silnego i stabilnego przywództwa. A od kiedy zostałam premierem, nasz rząd realizuje właśnie takie obietnice. Szefowa rządu ostrzegła, że jeśli wybory nie odbędą się w tym czasie, Wielkiej Brytanii grozi polityczna gra zwolenników i przeciwników Brexitu, co może utrudniać negocjacje z Brukselą. Na Wyspach od 6 lat obowiązuje prawo ograniczające możliwości przedterminowych wyborów. Planowo miałby to być przyszły rok. Da się to jednak ominąć, jeśli Izba Gmin zagłosuje większością 2/3. Mężczyznę, który w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakował nożem 9-letniego chłopca i jego matkę, przesłuchują prokuratorzy w Płońsku. Zarzucają mu usiłowanie zabójstwa. Rannego w szyję chłopca zawieziono do szpitala. W chwili zdarzenia jego matka była pijana. Napastnik, jej znajomy, był pod wpływem środków odurzających, mówi prokurator Ewa Ambroziak. Musiał być pod działaniem środków odurzających i alkoholu, ponieważ jak podała matka, również mamy relację małoletniego dziecka, prawdopodobnie uznał, że ktoś go chce zabić, dlatego żeby jego nie zabić, on zabije te dwie osoby, wykrzykując oczywiście, że te osoby zabije. Dlatego nie mamy żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z usiłowaniem zabójstwa. Lekarze zapewniają, że życie 9-letniego Oskara nie jest zagrożone. Telekomunikacja cyfrowa spółka z OO w Warszawie wprowadza konsumentów w błąd, ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Agnieszka Ciucia z UOKiK wyjaśnia, że spółka kontaktuje się z konsumentami telefonicznie, po czym przyjeżdża kurier z umową. Przedstawiciele firmy informują, że reprezentują dotychczasowego operatora. Twierdzą również, że proponują zmianę lub przedłużenie umowy na korzystniejszych warunkach finansowych. Nie informują jednak o tym, że obniżony abonament będzie obowiązywał jedynie przez pierwsze 2 miesiące umowy. Bywa, że kurier zabiera ze sobą podpisane przez konsumenta dokumenty. Konsumenci orientują się, że zawarli umowę z nowym usługodawcą dopiero po otrzymaniu pierwszej faktury lub gdy skontaktuje się z nimi dotychczasowy operator. Najczęściej ma to miejsce już po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Telekomunikacja cyfrowa spółka z OO w Warszawie oferuje usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. Eksperci UOKiK-u w tej sprawie otrzymali liczne skargi. Mieszkańcy Barcelony także się skarżą. Co drugi z nich uważa, że masowa turystyka pogarsza jakość życia. Tak wynika z raportu opracowanego przez lokalną administrację. Każdego roku stolicę Katalonii odwiedza 9 milionów osób. Na barcelońskiej Starówce, w okolicach Sagrady Familii i w pobliżu plaż coraz rzadziej można spotkać rodowitych Barcelończyków. Jest tam drogo i głośno. Maria Luisa, mieszkanka nadmorskiej Barcelonety, skarży się polskiemu radiu na nielegalne pensjonaty, których goście upijają się co noc. W Barcelonie jest ich 50 tysięcy. W wielu pokojach na parterach postawianych jest po 8 piętrowych łóżek. Tłok i hałas. Winę ponoszą władze miasta, które nic nie robią. Mimo że co roku Barcelonę odwiedza coraz więcej osób, spadają zyski, bo przyjeżdżający wydają coraz mniej. Władze miasta opracowują plan strategiczny, który stawia na ograniczenie masowej turystyki i przyciągnięcie do stolicy Katalonii bogatych turystów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Do tego porywisty wiatr, na razie od 4 do 8 stopni. Nad ranem od minus 3 na Podlasiu do plus 1 na Mazowszu i 3 na Podkarpaciu. Ale wszędzie przygruntowe przymrozki. Jutro na zachodzie, północy i w centrum dość pogodnie, już bez opadów. Na południu nadal przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad morzem i na południu porywisty wiatr. W Gdańsku 5 stopni, w Warszawie i Krakowie 7, a w Rzeszowie 8. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

973,600 seconds. 876 million hours. Or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights that never end. When you believe you'll never see the sunrise again. And a single second feels like a century. Nic się nie zepsuło. Zagrało tak, jak powinno. Tak brzmi w oryginale Century, najnowszy utwór Feist z gościnnym udziałem Jarvisa Cockera. Nic się nie zepsuło, a zarazem nie wszystko jest tak, jak być powinno. Wtorek, kilkanaście minut po godzinie 14:00, tutaj powinny być dwa głosy i to nie w piosence, tylko w tym studiu, ale dziś tylko ja. Przywitam wszystkich, którzy są ze mną. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Janna Gacek, a najserdeczniej przywitam tego, którego dziś wyjątkowo z nami nie ma, czyli Wojciecha Manna. Dziś tonacja wydanie solowe, przynajmniej rozpocznę tę audycję tak, by mieć spokojne sumienie, że redaktorowi nieobecnemu z pewnością ten utwór by się spodobał. A i może wy usłyszycie go po raz pierwszy, bo to świeże nagranie, niedawno wydane, niespodzianka, niezapowiadana, jak to niespodzianka, nowy utwór Jacka White'a. Hey! Myślę, że zapamiętam sobie ten utwór na potrzeby kolejnych wydań wtorkowej tonacji, ponieważ to piosenka bez tekstu, a to znaczy, że będzie pasować do każdego z tematów, jakie zaproponuje Wojciech Mann. Dziś, skoro tonacja w wydaniu solowym, tematy także odpoczywają, mają wolne, dziś po prostu kompilacja. Utwory, które pomyślałam, że zabrzmią dobrze w ten przynajmniej tutaj w Warszawie nieco przygnębiający, przynajmniej swoją pogodą, dzień. Na swojej tegorocznej czwartej płycie The Order of Time Valerie June pokazuje swoją delikatną i melancholijną naturę i stąd cieszę się, że jest kilka wyjątków na tym albumie, takich jak choćby ten utwór Shakedown. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do korespondencji. No ciekawe, jakie pokłady delikatności, wrażliwości, melancholii i uczuć głęboko romantycznych we wszystkich słuchających audycję uruchomi kolejny utwór. Przyznam, że ta płyta, której posłuchamy za chwilę, to jest moja ulubiona, grzeszna przyjemność ostatnich dni. To jest rozbudowana kompilacja utworów z przeszłości, często bardzo odległej, utworów w nowych wersjach, wykonywanych przez muzyków często bardzo młodych, ale nie uciekających od elegancji i od bardziej tradycyjnych wykonań tych rzewnych i jakże pięknych melodii. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Shabab, shabab. Shabab shabab. Shabab shabab. Shabab shabab. All the stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright. Between me To dwie różne płyty, ale idea ta sama. Przypomnieć pięknie skomponowane, pięknie napisane piosenki, przypomnieć nowemu, kolejnemu pokoleniu głosami nowego, kolejnego, młodego pokolenia, chociaż w obu przypadkach nie jest to reguła na tych płytach, bo zdarzają się też rówieśnicy niektórych kompozycji czy ich autorów. Najpierw ze ścieżki dźwiękowej Resistance Radio The Man in the High Castle, to właśnie ta kompilacja utworów często i z lat 30. w nowych wersjach, a przed chwilą ze ścieżki dźwiękowej, wróć. Żadnej ścieżki dźwiękowej, chyba że mojego życia, bo te piosenki towarzyszą mi od lat. Mnie i milionom fanów Serge'a Gainsbourga to ze składanki, na której, tak jak mówiłam wcześniej, kolejne pokolenie mierzy się z twórczością mistrza, przed chwilą przyjaciółki, Karen Elson i Cat Power i ich wersja być może najbardziej kontrowersyjnej piosenki XX wieku. Nie miałam ochoty pytać o ten utwór Jane Birkin 2 godziny temu, kiedy rozmawiałyśmy w jednym z warszawskich hoteli, bo Jane Birkin jest już w Warszawie, jutro wieczorem wystąpi w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Bo to jest taki utwór, o którym chyba powiedziano już wszystko, a i Jane, mając na koncie jedną z tych piosenek, które zdefiniowały jej życie, są artyści, którzy mają takie artystyczne przekleństwa w swoim dorobku, już dawno pogodziła się z tym, że, tutaj ją zacytuję, kiedy w mediach będzie podawana informacja o mojej śmierci, będzie ilustrowana właśnie tym nagraniem. Ale nie rozmawiałyśmy o niczym tak pochmurnym i tak nieprzyjemnym, nawet jeśli tak nieprzyjemny dzień był za oknem tego właśnie warszawskiego hotelu i 6. piętra. Rozmawiałyśmy o Oczywiście o Serżu, bo tak to jest. To nie był mój pierwszy wywiad z Jane Birkin. Wszystkie drogi, wszystkie wątki, wszystkie pytania, czy może raczej wszystkie odpowiedzi i tak w końcu prowadzą do Serża. Wciąż to jest dla mnie nowa rozmowa, świeża rozmowa. Ona ma dosłownie 2 godziny, więc jeszcze mam ją w takiej pierwszej pamięci, pamięci niezmontowanej, nieprzetłumaczonej, nieprzygotowanej do prezentacji na antenie, ale zostało we mnie jedno z ostatnich zdań tego wywiadu. Powiedziała, kiedy byłam z Serżem, kiedy byłam jego kobietą, traktował mnie jak dziewczynkę. Kiedy zostaliśmy przyjaciółmi, a byliśmy nimi do końca, zaczął traktować mnie jak kobietę. Jak zawsze w przypadku Jane Birkin, pełna miłości, adoracji, opowieść o tym człowieku i przede wszystkim o tych piosenkach i o jego wielkim talencie, który, to jest jej obowiązek, tak zawsze o tym mówi, pokazuje kolejnym pokoleniom i nie inaczej będzie jutro w Warszawie. Le soleil errant et le bon le aussi, l'amour aussi, car au long de la vie. Le soleil errant et le bon le aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entr'ouvrent sur l'infini. Le soleil errant et le bon nord aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entr'ouvrent sur l'infini. Jane Birkin z najnowszej płyty. To już jest opowieść na jedno z nadchodzących wydań Aksamitu, ale powiedziałam jej, że kiedy po raz pierwszy posłuchałam tej nowej muzyki, pomyślałam, że ona jest piękna, ale smutna. Naprawdę smutna. I Jane zgodziła się ze mną, a dlaczego tyle melancholii i tyle pięknego smutku w tych nowych interpretacjach, o tym już opowie w Aksamicie. W ostatnich wydaniach mojej poniedziałkowej audycji zagościła ścieżka dźwiękowa pewnego serialu. Wracają pytania w mailach i na Facebooku, co to za serial, więc jeszcze raz opowiem, Big Little Lies, i obok przyjemności oglądania naprawdę niezłego 7-odcinkowego dzieła jest też wielka przyjemność słuchania muzyki, i ta przyjemność pozwala także przypomnieć sobie nieco zapomniane dyskografie. W moim przypadku ta przyjemność doprowadziła do przypomnienia sobie, jak lubiłam kiedyś zespół Alabama Shakes. Od pierwszego przesłuchania moja ulubiona piosenka z drugiej płyty zespołu Alabama Shakes, płyty Sound and Color, Gimme All Your Love. Pan Karol napisał, czy dziś pokłócę się sama ze sobą. Panie Karolu, kłótnie muszą poczekać do przyszłego tygodnia. Byłoby to dość skomplikowane, bym sama sobie zarzuciła niewłaściwe wybory muzyczne, ponieważ z ręką na sercu przyniosłam dzisiaj wszystkie te piosenki, które ogromnie lubię. Niektóre jak ta przed chwilą od 2 lat lubię, a niektóre dopiero od kilku tygodni, bo to wciąż nowa płyta. Finał jej 6. albumu Nothing Not Nearly, Laura Merling. The late September where we passed them on the midnight embers, but it's gone like a half-remembered dream. Left a north of where we met, thinking better of going west. Yeah, we lost each other in a river stream. I thought I'd come and find you there, wait until you lost your hair and got your place out in the woods. You're not afraid of trees or bears, anything with tendencies to want to hurt you, girl. The only thing I learned in a year, why I didn't smile once, not really. There's nothing matters more than love, no, nothing, no, not nothing, no, not nearly. We've not got love. 6 płyt w 10 lat. Loda Meddling nie podróżnuje i na każdej z tych płyt pokazuje, jak nie tylko pracuje, jaka jest ambitna, ale też jak myśli o tym, jaki świat ją otacza i w jakim świecie żyje, a także jaka ona jest w tym wszystkim. Semper Femina, ta najnowsza płyta, to album o kobietach i dla kobiet. Jak opowiadała, napisała go, zaczęła go pisać z myślą o tym, jak kobiety odbiera, jak widzi mężczyzna, po czym dotarło do niej z każdą kolejną nową piosenką, że nie chce się chować za płcią przeciwną, tylko chce napisać, jak ona widzi swoją płeć. I o tym właśnie jest ten album. Dzieło niełatwe, jak zawsze w przypadku Meddling, ambitne, tradycyjne, zakorzenione w akustycznym, często amerykańskim, chociaż to brytyjska wokalistka brzmieniu, ale zawsze niezmiennie frapujące. Jeśli chodzi o kolejną płytę, mówimy o tym, jakie piosenki są z nami od jakiego czasu. Tutaj przyznaję, przespałam czas premiery tego albumu. Potrzebowałam dobrych kilkunastu miesięcy, by zakochać się w zjawisku wokalnym, jakim jest Leon Bridges. I just wanna be a better man to my baby. Give me all of good love. I was singing with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. What can I do? What can I do? To get back to your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender. When I'm longing, baby, please, I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for your girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me enough start, girl. I tak jak wspominałam, jak mogę dzisiaj pokłócić się sama z sobą, skoro przyniosłam tyle moich ulubionych płyt. Teraz jesteśmy w kategorii płyty, które poprawiają nastrój. Za nami Coming Home, to debiutancki album Leona Bridgesa, a teraz druga płyta Lien La Havas, album Blood. I resisted the charms of evil's arms as she stood by my bedside speaking in tongues, and the lovers who cried won't be denied as they fight for their right to grow, to grow. Please don't turn us down, don't turn us down. I sure didn't mean to string you along. but the blood in my body and my heartbeat, it said, is to feel a crime, a crime. Please don't turn us down, won't be turned down. Grow to Lien La Havas. I już tylko jedna piosenka w dzisiejszej tonacji, tonacji solo. I to jest piosenka o nas, tak myślę. Nie wiem, czy Father John Misty słucha wtorkowych wydań tej audycji, ale tytuł piosenki z jego nowej płyty, albumu Pure Comedy, dwie jakże różne perspektywy spojrzenia po dwóch stronach, właściwie idealnie oddaje to, co dzieje się tutaj co wtorki, co wtorek i co zdarzy się, mam nadzieję, za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. Anna Gacek. One side says y'all go to hell, the other says if I believed in God I'd send you there. Either way we make some space in the hell that we on both sides. One side says kill 'em all, the other says line those killers up against the wall. But either way some blood is shed, thanks to our cooperation on both sides. On both sides. One side says man take what's yours,